10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Andromedę za dłoń, Perseusz ociera skroń, mijamy z lewej Kasiopę. Niesie nas Pegas po drodze mlecznej ślizgiem. Mógłbym wziąć wielki wóz, nie idę na łatwiznę. Nasze spotkania zawsze przynoszą mi spokój. Żeby je spotkać, cierpliwie czekam do zmroku. Kiedyś myślałem, jak mógłbym je poznać i po prostu pracuj, kiedyś dystans się zmniejszy. Tak samo się zdarza, gdy intencja jest szczera. Wczoraj na chodniku, a dzisiaj stratosfera. I nagle sam układam swój życiowy program. Komedia czasem horror, jak najrzadziej melodram. Przemija z wiatrem, każda troska jest banalna. Tyle wiem ja o materię zapytań Einsteina. Mędrców z brodami, z ich precyzyjnym planem. Zamknij ich pod schodami, leć w świat aeroplanem. Każdy ma ten naturalny haj w sobie. Urodziliśmy się, by podziwiać gwiazdy. Przesuwamy się razem po niebu skłonie. A na tej wysokości nikt nie umie być normalny. Każdy ma ten naturalny haj w sobie. Urodziliśmy się, by podziwiać gwiazdy. Przesuwamy się razem po niebu skłonie. A na tej wysokości nikt nie umie być normalny. Poświęciłem chwilę, by poskładać w całość drobne okruchy talentu. Pytasz, jak to się stało? Możesz i ty, bo każda dusza jest specjalna. Ego w chmurach, niech będzie tam, gdzie stacja orbitalna. Wspaniała podróż, z nią szalona melodia. Na parkiecie dziś kosmiczny mecz Michael Jordan. Pośród sportowców, którym się udało, żadna pogoń za sławą. Podróże są, by dawać radość. Fajnie się mija te ambicje psygończe. Nie mam czasu dla nich, bo zbyt piękne jest słońce. Kiedyś perspektywa, łokcie i parapet. Teraz swoje dni przeżywam na galaktycznym pułapie. Mam królewskie sny w najlepszym towarzystwie. Nie wygrałem żadnej ligi nigdy i tak jestem mistrzem. Zdobądź puchar, potem uderz w puchara. W tej kolejności pamiętaj, zrób, nigdy się nie staraj. Każdy ma ten naturalny haj w sobie. Urodziliśmy się, by podziwiać gwiazdy. Przesuwamy się razem po niebu skłonie. A na tej wysokości nikt nie umie być normalny. Każdy ma ten naturalny haj w sobie. Urodziliśmy się, by podziwiać gwiazdy. Przesuwamy się razem po niebu skłonie. A na tej wysokości nikt nie umie być normalny. Wyrzuć wszystkie książki o NLP na śmietnik. Prosta mapa nieba to jest jedyny podręcznik. Zresztą w kosmosie, gdzie chcesz, to trafisz tam. I pamiętaj, gdzieś tu lata łajka, weź pedigree pal. Nie śmieć podróży, kiedy bilet darmo dali. Pokornie wykorzystaj każdą chwilę. Rakietami wynosili tutaj śmiałków. Jeden na kogucie tu przyleciał, żeby uciec z diabłu. Z góry świat jest w fajnej skali. A z dobrą babką kosmicznie są straszni skali. Nie ma żadnych opłat na autostradzie do nieba. Wiara w siebie w zasadzie to wszystko, czego tu potrzeba. Weteran gwiezdnych lotów jak Buzz Aldrin. Niewolnik melodii, znowu startuje nadchodnik. Próbują zwiększyć nam ciążenie, malkontenci. Niech próbują, my od urodzenia w niebo wzięci. Każdy ma ten naturalny haj w sobie. Urodziliśmy się, by podziwiać gwiazdy. Przesuwamy się razem po niebu skłonie. A na tej wysokości nikt nie umie być normalny. Każdy ma ten naturalny haj w sobie. Urodziliśmy się, by podziwiać gwiazdy. Przesuwamy się razem po niebu skłonie. A na tej wysokości nikt nie umie być normalny.